Krik po umetnosti. Zakaj še mene sosedov foter ne garba, da bi bila cela plava in bi lahko pela blues?